چاچا نے سنان کے تھپڑ مارا, وہ جو سنان تھا وہ بھی غضبناک ہو گیا. اس نے انصار کو آواز دے دی کہ انصارو میری مدد کرو, یہ مجھے مار گیا. اور جاجا جو تھا اس نے مہاجرین کو آواز دے دی. تو عبداللہ بن عبائی نے وہاں وہ بڑے خرافات اور بکاوس کیے صحابہ کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک چھوٹی عمر کا صحابی زید بن ارقم, اس نے ان کی باتیں سن لی. صحیح بخاری میں روایت ہے, زید بن ارقم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, اپنے چاچے کو ساتھ لیا خبر دی. اور عبداللہ بن عباس مناف کو ساری روئے داد پہنچ گئی کہ میری رپورٹ ہو گئی کہ میں نے یہ حدہ سرائی کی ہے. تو وہ ساتھیوں کو لے کے آ گیا اور انہوں نے سب قسمیں کھائی کہ اللہ کے رسول, ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, اس لڑکے نے بات بنائی ہے, میری بےزتی ہوئی ہے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو جھٹلا دیا اور اس عبداللہ بن عبائی منافق کی تصدیق کر دی. تو اس وقت یہ پوری صورت نہ ہوئی. آپ بتائیں یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ امام کائنات عالم ماکان وما یکون ہو, غیب دان ہو, ایک جھوٹے منافق کی تائید کر دیں اور سچے صحابی کی تکلیف کرے اور اس کو تکلیف پہنچے, اس کو زبردست تکلیف پہنچی. پھر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمایا اور جو باتیں اس نے کہی تھی عبداللہ بن عبائی نے وہ ساری نقل کی. فرمایا اذا جاءك المنافقون, جبکہ تمہارے پاس منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو, اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو, اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹے. وہ جو شہادت دے رہے ہیں, شہادت تو وہ ہوتی ہے جو دل کی سویدہ قلب سے نکلے. یہ زبان زبانی شہادت ہے, دل میں ان کے الٹ, اس لیے وہ بے ایمان جھوٹے. اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو جھال بنا رکھا ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے. انہم سا ما کانوا یعملون, وہ بہت برا عمل کر رہے ہیں, لوگوں کو جہاد سے روک رہے ہیں, ایمان بالمحمد سے روک رہے ہیں. ذالک بانہم منسوم کفر تو بلا قلوبہم لا یفقہون, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, پھر ان کے دلوں پر مہرے لگا دی گی. ہم لا یفقہون, پس ہوا سمجھ نہیں رہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب تم ان کو دیکھو تو ان کی جسموں کی دیل دول قد و قامت تمہیں خوش کر دیتی ہے. وَإِن يَقُولُوا, اور اگر وہ بات کہیں تو تسمع لِقَوْلِهِمْ, تم ان کی بات کو سنو گے. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدٌ, لیکن حقیقت یہ ہے وہ سب بیکار جھوٹے بے ایمان ہیں. وہ ہیں تو وہ لکڑیاں ہیں جن کو ٹیک دیواروں کے ساتھ ٹیک دے کر کھڑا کیا گیا. یا سبون کل سہتن علیہم, وہ اتنے چور ہیں دل کے کہ گمان کرتے ہیں ہر چیز کو کہ وہ ان پر آنے والی ہے, یعنی اپنے ان کو خطرات رہتے ہیں ان کی وہ بے ایمانی کے, کہ اب بھی کھلا بھید آپ بھی ہوں نہ دو, وہ دشمن ہے حقیقت ہے. فاضر ان سے بچیے, تا تعلم اللہ نہ یوں حکوم, اللہ انہیں ہلاک کرے وہ کہاں پھیلے جاتے ہیں. بہلا قیل الحم تعال و یسر رسول اللہ علم و رحم رحم سجون مستقبل, جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول کو شش طلب کر رہے ہیں اللہ سے, تو اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں پھیر لیتے ہیں اور دیکھتا ہے تو ان کو کہ وہ اعراض کرتے ہیں. یسدون وہ مستقبل, وہ اپنے ساتھیوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اعراض کر جاتے ہیں وہ اور تکبر کرتے ہوئے. فرمایا کہ سواؤنا علیہم استغفرنا ام لم تستغفروا لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا برابر ہے ان کے لیے ان پر کہ تم ان کے لیے استغفار کی دعا کرو یا نہ کرو, اللہ ہرگز نہیں بخشے گا ان کو, بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو. وہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت پر تلے ہوئے ہیں. تو ایسی فاسق قوم جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہمیشہ نکلی ہوئی ہے, ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا, ہدایت ان کو دیتا جو اللہ سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں. یقون خون, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا عبداللہ بن عبائی نے اور اس کے ساتھیوں نے اس محفل میں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, یہ عبداللہ بن عبائی نے کہا کہ مت خرچ کرو تم ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں مہاجرین, تم ان کو خرچ کرتے ہو ان پر, ان کو زمینیں اور گھر تقسیم کر کے دیتے ہو, وہ ہمارے ہم پر چڑھاتے ہیں. فرمایا حتی ینفقوا, حتی وہ بھوکے مرتے ہوئے خود بخود چلے جائیں بھاگ جائیں, اور اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کے خزانے ہیں, لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں. تو ایک نہ دے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرمایا یقولو یقولون الاهل جان على المدينه يخرجنا لازم من الهزال ولله العزه والرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وہ وقت انہوں وہ کہاں ہیں انہوں نے کہ اگر ہم لوٹ کے آ جائیں گے طرف مدینے کی تو نکال دے گا عزت والا آدمی اس سے ذلیل آدمی کو, نعوذ باللہ من ذلك. آج سے اپنے آپ کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را دیا بے ایمان نے, اللہ انہیں اس کی صلاح دے ہی رہا ہے. وللہ العزت والرسول, عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, مومنین کے لیے, لیکن منافق لوگ اللہ یعلم نہیں جانتے. یہاں یہ لگی رحم اللہ خاصر ایمان والو سن لو, نہ غافل کر دے تمہیں تمہارے مار اور تمہارے اولادیں ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے, اور جو شخص غافل ہو جائے ایسا کرے بس وہ لوگ خسارے والے ہیں. بان حکم عمارت رکھنا کو من قبل موت فر احدکم الموت, فرمایا اور خرچ کرو اس چیز سے جو کچھ نہ کچھ حصہ اس چیز کا جو ہم نے تمہیں دیکھنے میں چھوڑا ہے من قبل, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے. فیقولا, پھر وہ کہے تو میرے پروردگار لولا خرچن, کیوں نہیں تم نے مجھے ڈھیل دی, مہلت دی, کچھ مؤخر کر دیا قریب اجل تک, اگر تم مہلت دے دے فصدقہ تو میں صدقہ کرتے ہوں, وقم من الصالحین اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں, لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی. جب وقت آ گیا پھر مہلت نہیں ملے گی, اور پھر کہہ دے لاکھ فلانے کو دو دو, دو لاکھ فلانے کو دے دو. فرمایا وہ تو پچھلوں کا ہو گیا تمہارا, تھا اب پتھرا ہی کٹ گیا, تم اب کیا کرنے لگے. فرمایا ولی وخر اللہ حسن اللہ خبروں میں ماتا ملوں, اور ہرگز نہیں اللہ مؤخر کر کر کسی جان کرے گا کسی جان کو جب اس کے اجل آ جاتی ہے. اللہ خبر رکھنے والا ہے تمہارے عملوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم, ما فی الارض والملک ولا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ سورۃ تغابن ہے اور یہ بھی مدنی سورۃ ہے, اس میں یہ بھی مسائل پر مشتمل ہے. فرمایا تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں, اسی کے لیے بادشاہی, اسی کے لیے حملے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن اللہ بما تعمل بصیر. دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں, بس تم میں سے کئی کافر ہیں اور کئی مومن ہیں, صرف دو قومیں ہیں کائنات میں, یا کافر اور یا مومن. اور یہ جو ہے فسان ہے, ڈوگر ہیں, راجپوت ہیں, جاٹ ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, بلوچی ہے, سندھی ہے, اور فلانا ہے فلانا, یہ سب تقسیم کرنے والی چیزیں ہیں. اصل دو ہی قومیں ہیں, نسل انسانی اور جن میں سے دو قومیں ہیں, ایک مسلم اور دوسرا کافر. منافق بھی اعتقادی کافروں میں آ گئے, بات سمجھ میں آئی؟ اچھا تو فرمایا تم میں سے کئی مومن ہیں کئی کافر ہیں, اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم ولہ المصیر, وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ اور تمہاری تصویر کشی کی اور بہت اچھا کیا تمہاری تصویر کو, ولہ المصیر, اور اسی کی طرف پھرنے کی جگہ ہے. دیکھو کائنات کی دوسری چیزیں دیکھو اور اپنے آپ کا تقابل کرو, کیسی جیل دور, کیسا قد قامت, کیسی خوبصورتی تمہیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے, کسی اور مخلوق کو ایسی حاصل ہے. فرمایا سن لو کہ یا لمار سمامت والا یا لمات سرمت والدور, اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں, یہ اس کی علم کی وسعت ہے, اور جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو, جس کو ظاہر کرتے ہو. اللہ تمہارے سینوں کے رازوں کو جانے والا, علم یاتکم نبل الذین من قبل فذاقوا وبال امرهم ولم يعلمون علیہم. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی ان کافروں کی جو پہلے گزر گئے مکے والوں سے؟ فرمایا فذاقوا چکھا انہوں نے اپنے عمل کے وبال کو. ولم يعلمون علیہم اور ان کے لیے دردناک عذاب. ذالک بنو کان تاتیم یہ مکے والے لوگ مراد ہیں جو یہودیوں کو کہا جا رہا ہے نا اور ان منافقین کو جو مدینے میں ایسا کرتے تھے. فرمایا ذالک بنو کان تاتیم رسول بالبینات قالوا بشر یعظمون کفر قلت والله سبحان اللہ والله غنی حمید. فرمایا یہ اس وجہ سے کہ بے شک ان کے پاس اللہ کے رسول معجزات لے کے آتے رہے لیکن جو ادھر دیکھو یہ ہمیشہ ایسا رہا کہ اللہ کے نبیوں کے جو مکذبین تھے کافر اور دشمن وہ اللہ کے نبیوں کی نبوت کیوں نہیں مانتے رہے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ بشر ہے اور بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتی. یہ اس شخص کا مسئلہ چلا رہا. چنانچہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی مولانا عمر خان کے ترجمے پر جو حواشی لکھنے والے ہیں اسی شاید کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اتنے مشرک اتنے بیوقوف ہو گئے کہ انہوں نے پتھر کا رب مان لیا لیکن بشر کو رسول نہ ماننا. وہاں سمجھ میں آ گئی آپ بھی موجود کریں گے حواشی کا کہ اتنی بیوقوف ہے قوم مقربین کی ہے کہ انہوں نے پتھروں کے تو رب مان لیے لیکن بشر کو رسول نہ مانا. جبکہ رسول ہوتا ہی بشر ہے, نبی ہوتا ہی بشر ہے. رسول تو فرشتوں اور جنوں میں بھی آ جاتا ہے لیکن نبی آتا ہی انسانوں میں سے, جیسا کہ بریلوی مکتب فکر کا یہ موقف ہے کہ نبی اور فرق رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا جو نسل آدم سے آئے. ہاں تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسول آتے رہے معجزات لے کر تو انہوں نے کہا اب بشر ان یاد ہونا نا کہ اب بشر نبی بنتا ہے بشر ہمیں کہہ دے سکتے یعنی بشر رسول نہیں بن سکتا. سمجھا دیا یہ نہیں مطلب کہ انہوں نے بشر کہہ دیا اس لیے کافر ہو گئے. یہ قرآن کو کھیل بنانے کے مترادف ہے. یہ مفہوم بیان کر عوام کی آنکھوں میں غبار دوں یہی وجہ ہے کہ میں نے حوالہ دینے پر مجبور ہو گیا مفتی نعیم الدین مراد آبادی کہ اب آشی پڑھ کے دیکھیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے رب پتھر کے رب مان لیے لیکن بشر کو رسول نہ مانا. فرمایا تو کافر کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ بشر کی رسالت کے منکر ہو گئے کہ بشر اور رسالت جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا وطف اللہ اور پھر کہے وہ وسطن اللہ اللہ ان سے بے نیاز ہے مستغنی ہے اللہ غنی ہے تعریف کیا ہوا. زام الذین کافر ان لن یبعثوا کی کل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں اٹھائے گئے, مر گئے بس مٹی ہو گئے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یہ کافروں کا نظریہ تھا. فرمایا انہوں نے کیا کہا گمان کیا کافروں نے ان لن یبعثوا مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے. کل بلا میرے پیغمبر کہہ دیجیے ہاں کیوں نہیں میرے پروردگار کی قسم ہے نہ تو صبح سننا تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اٹھائے جاؤ گے پھر تمہیں خبر دی جائے گی میں ماں عمل تم جو دنیا کی زندگی میں عمل کر کے گئے ہو اور یہ اللہ پر آسان ہے. فعامل رسول بنور اللہ بمتعمل الخبیر لہٰذا تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نورانی کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے. واللہ بمتعمل الخبیر اور خوب جان لو کہ اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن فمن یؤمن باللہ یعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. فرمایا جس دن کہ ان کو جمع کرے تمہیں جمع کرے گا اللہ جمع کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے تو یہ دن ہوگا ہار جیت کا یہ دن ہوگا ہار جیت کا. فرمایا اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے مٹا دے گا, داخل کر دے گا اس کو جنات میں, جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ بڑی کامیابی ہے. مولانا شبلی مولانا نعمانی نے یہ آیت جو ہے نا, میں یومن باللہ فیعمل, انہوں نے یوں کیا, میں یومن باللہ فیعمل, اور فا پر بنیاد رکھی کہ ایمان اور عمل جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں, اور عمل ایمان کی ماہیت میں داخل نہیں ہے. فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدون فیہا وبئس المصیر, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی, وہ لوگ جہنمی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور بری پھرنے کی جگہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ, اور فرمایا نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اذن سے, اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے ہدایت اس کے دل کو ہدایت دیے رکھتا ہے. فرمایا واللہ بکل شئ علیم, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. وطیع اللہ وطیع رسول, فإن تولیت فإنما علی رسول البلاغ المبین, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, بس اگر پھر جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے تو سوال کیوں نے ہمارے رسول پر زہر بھر پہنچا دینا ہے, جس کا جواب دے اللہ کی عدالت میں تم ہوگے. اللہ لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود اللہ سے بغیر مگر وہی اللہ. اللہ صلی توکل المؤمن, اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یا من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاذروہم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اللہ غفور رحیم. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ آل مکہ سے مسلمان ہو گئے, اور انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کر کے آ جائیں, لیکن ان کی بیویوں نے ان کے بچوں نے انہیں آنے نہ دیا, رکاوٹ کا باعث بن گئے, اور انہوں نے کہا کہ تمہارے مسلمان ہونے پر تو ہم صبر کر گئے ہیں, لیکن تم ہمیں فراق دے کے جاؤ ہجرت کر کے, اس کا ہم سے صبر نہیں ہو سکتا. چنانچہ وہ مان گئے, ان اپنے بال بچوں کی اور بیویوں کی بات مان کے انہوں نے ہجرت کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا سن لو کہ ایمان والو, تمہارے کئی بیویاں اور بعض تمہاری اولادیں وہ تمہاری دشمن ہیں, فاذروہم ان سے بچو, ان کی بات یہ نہ مانو, اور اگر معاف و ان تعفو و تصفو و تغفرو فإن اللہ غفور رحیم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تعفو, اگر تم ان کو معاف کر دو ان سے, ان کے اس روکنے کو تمہارے بلائی سے, اور جو کچھ ان سے صادر ہوا اس سے درگزر کرو, اور ان کو ان کا گناہ بخش دو, فإن اللہ غفور رحیم, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ بخشنے والا مہربان ہے, وسیع المغفرت ہے اللہ, لہذا ان کے پیچھے نہ لگو, لیکن پہلے جو انہوں نے معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے اس سے درگزر کر جاؤ. فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم, سماج کے تمہارے مال تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہے, اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر ہے بہت بڑا. فتق اللہ مستطاط وسما وسیم و انفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شر نفسہ فاولئک هم المفلحون, اللہ سے ڈرتے رہو اپنی طاقت کے مطابق, مستطاط جتنی تم طاقت رکھتے ہو, اور سنو اور اللہ کی اطاعت کرو اور خرچ کرو, خیر لانفسکم, یہ بہتر ہے تمہارا خرچ کرنا تمہاری جانوں کے لیے, اور جو شخص کے اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا بس وہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم, اگر تم اللہ کو قرضہ دو قرضہ اچھا تو تمہیں دگنا بڑھا چڑھا کے دے گا, اور تمہارے گناہ بھی بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے اور تمہارے عملوں کا قدردان, شکور منے قدر کرنے والا, حلیم حلم والا ہے, جلدی عذاب نہیں دیتا, عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم, وہی غائب و شہادت کو جاننے والا ہے, غالب ہے, حکم تمہارا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة تلک حدود اللہ ومن یتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری اللہ یحدث بعد ذلک امرا. یہ صورت جو ہے یہ بھی مدنی صورت ہے, اور اس میں خصوصاً عورتوں کے مثال ہے, اس لیے اس صورت کو نشاط کسرا بھی کہا جاتا ہے، پیچھے ایک دن نشا آ چکی ہے نا لمبی، تو اس کو نشاط کسرا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں خصوصاً عورتوں کا مثال ہے اور طلاق کے مسئلے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. فرمایا اے اللہ کے نبی، جس وقت طلاق دو تم عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت. عدت کا وقت کب شمار ہوگا؟ جب وہ اس جمعہ میں جس میں اس نے مجامت نہیں کی خامد میں، اس طور میں، کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ عورت کا پیٹ خالی ہے بچے بچی سے یا پیٹ میں حمل ہے. سمجھا لی؟ پیٹ میں حمل ہے تو عدت بدہ حمل ہوگی، اور پیٹ اگر خالی ہے تو پھر عدت اس کی تین منتھلیاں ہوگی، تین حیض. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بتک اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، ان کو نہ نکالو ان کے گھروں سے. ہو سکتا ہے کہ وہاں اس عدت کے دنوں میں بیوی اپنے خامد کے پاس وقت گزارے گی تو بیوی معافی مانگ لے، یا خامد جو اس کا غصہ فروغ ہو جائے اور وہ گھر اجڑے نہیں آباد ہو جائے. فرمایا نہ نکلے وہ، مگر یہ کہ زہر بار بے حیائی کو آئیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور جو شخص کہ زیادتی تجاوز کرتا اللہ کی حدوں سے، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. لا تدری، لا تو نہیں جانتا کہ اللہ اس کے بعد کو نیا امر پیدا کر دے. بی بی فاطمہ بنت قیس والی روایت کو لے کر کہ جو متعلقہ ثلاثہ ہے اس کا نفقہ اور سکنہ نہیں ملنا، بی بی فاطمہ کی یہ روایت تھی نا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم ایک عورت کے پیچھے اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ اللہ کی کتاب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور حضرت عمر کے سامنے یہی آیت تھی. لیکن حضرت عمر نے غور نہیں کیا کہ اس سے رضی طلاق مراد ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں یہ جو فرمایا لا اللہ یوں سے تم آگے لالے کمرہ، یہ رجت کی طرف اشارہ ہے. رجت طلاق ہوگی تو رجت ہوگا نا. پیدا بلنگنا اجل ہونا فرم سکوں نہ بے معروف نہ فارغ ہونا بے معروف. فرمایا جب وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو تو پھر ان کو بھلائی کے ساتھ باندھ رکھو. اگر تم نے طلاق عدت سے رجوع کر لیا ہے تو پھر بھلائی کے ساتھ ان کو باندھ رکھو. اور فرمایا والی او ملا دوسرا، اور فارق ہونا جدا ہونا ہے تو پھر بلائی کے ساتھ جدا ہو. معاشے دوسرے اگلے مل کو، اور پھر جب جدا ہو تو دو گواہ بنا لو، اگر رجوع کرو تب دو گواہ بنا لو، اور شہادت کو اللہ کے لیے قائم کرو. یہ نصیحت کی جاتی ہے تمہیں. من کان یومن باللہ، ان کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، سن لو، میں یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو شخص اللہ پر تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی کامیابی کا راستہ نکال دیتا ہے. ویرزق من السلایا تسم، اور اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کرتا، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے رزق مل جانا، اللہ اس سے اس کو مال کر دیتا ہے، ایسے راستے نکال دیتا ہے. تو میں یہ توکل اللہ فواسو، جو جیسے اللہ پر توکل کرے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے. ان اللہ بالغ امر ہی، اللہ تعالیٰ اس کے امر کو اخیر تک پہنچانے والا ہے. قدیال اللہ علیہ کل شان کی قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ بنا رکھا ہے، اور اس اندازے تک اللہ نے پہنچانا ہے. یعنی اللہ بالغ عمرے کا کیا معنی؟ اس کے عمر کو اللہ اپنی تمام مخلوق میں اللہ اپنے عمر کو نافذ کرنے والا ہے، اور جہاں اللہ کوئی عمر نافذ کرنا چاہتا ہے کوئی طاقت نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے. ان اللہ بالغ عمرے، اللہ اپنے عمر کو نافذ کرنے والا ہے ساری مخلوق پر، جس جس عمر کو چاہے کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتا. ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر. فرمایا کہ وہ عورتیں جو نا امید ہو رہی ہیں اپنے حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے اگر تم شک کرو تو پھر ان کی عدت تین مہینے ہے، اور واللائی لم یہدنا، اور ان کی عدت بھی تین مہینے ہے جو ابھی جوان نہیں ہوئی، جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا. دیکھا نا، تمہیں میں نے بتایا تھا کہ مین تفصیل یہ ہے کہ عورت منقوعہ دو قسم کی، مدخولہ اور غیر مدخولہ. غیر مدخولہ کی عدت کوئی بھی نہیں، ایک دن ایک گھنٹہ بھی نہیں. یہ خامد نے طلاق دے دی اس دن ہوا تھا، سمجھا لی. مدخولہ چار قسم کی, ایک وہ مدخولہ ہے جو حاملہ ہے, ایک وہ مدخولہ ہے جس کو منتھلی آتی ہے جوان ہے لیکن پیٹ سے خالی ہے, ایک وہ مدخولہ ہے جو اوور ایج ہو چکی ہے بڑی عمر کی ہو چکی ہے حیضانہ بند ہو گیا, اور ایک وہ مدخولہ ہے جس کو ابھی حیضانہ شروع نہیں, جس کو حیضانہ شروع کیا اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں آجسا نہ نابالغ, اور جو نام جس کو حیضانہ بند ہو گیا وہ بھی آجسا. آجسا اور نابالغ کی عزت کیا ہے؟ تین ماہ. اور جس کے پیٹ میں بچہ بچی ہے اس کی عزت کیا ہے؟ مزہ حمل. اور جس کا پیٹ خالی ہے جوان عورت ہے اس کی تین منتھلیاں تین ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ درست کیا ہے؟ کئی نبالغ کو کئی نبالغ ہوتی ہیں تو تیرے جی کابیاں ہو جائیں گی انہوں کی ہے عجیب بندہ کمال. اچھا جی سنو, اچھا واللہ, اور وہ عورتیں جو ابھی جنہیں حیض نہیں آیا بہولا تلا ہمارے, اور جن اور جو عمل والی ہیں ان کی مدت رجوع کی ہے, ان کی مدت کیا ہے؟ یزان حملہ ہونا. ان کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں یعنی جان لے بچہ بچی, اور جو شخص کے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی عمر میں آسانی پیدا کر دیتا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, اور یہ اللہ کا امر ہے اللہ نے اس کو نازل کیا طرف تمہاری, جو شخص کے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا اجر بڑا کر دیتا ہے. اسکنوا من اسکنتم من وجدکم ولا تظاہرون لتزیقوا علیہن وان کنتم اولات حمل فانفقوا علیہن تجدان حملہم فان ارزان لکم فآتوہن اجورہن وَاَتَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى. اللہ نے فرمایا کہ سنو, ان متعلقہ عورتوں کو ٹھہراؤ جہاں سے تم بس, ان کو رکھو ٹھہراؤ جہاں تم بس رہے ہو اپنی طاقت کے مطابق, اور وَلَا تُظَاهِرُوهُنَّ, ان کو تکلیف نہ دو تاکہ تنگی ڈالو ان پر اور نکل جائیں. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اگر وہ حاملہ ہیں ان پر خرچ کرو تاکہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں, ان کا خرچہ دینا پڑے گا خامدن. پانچ تیسری طلاق کیا نا فی الحال نہ رکھوں, بس اگر وہ دودھ پلائے تمہاری اولاد کو طلاق کے بعد تو ان کو ان کی اجرتیں دینا ہوں گی. وہاں تمر بین رکھوں, اور مشورہ کرو آپس میں ساتھ بلائی کے, اور اگر ان کا اثر تو تم پر تنگی ہو جائے ایک دوسرا وہ برداشت نہ کرے, یا اور کہے میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلانا تو نے مجھے طلاق دے دی ہے, تو چلو پھر دوسری اور دودھ پلائے گی. اسکنو نا متعلقہ اور تھا نال جو رجی طلاق آ گئی متعلقہ. اچھا جی فرمایا لیکن پھر دوسرا آتن من ساتھ ہی من کو دل آ رہا رسکو فلیہ ينفق مما آتا اللہ لا يكلف الا نفس الا ما آتا. فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اور چاہیے کہ خرچ کرے فراخی والا اپنی فراخی کے بقدر, اور جو شخص اس کے پاس مختصر تھوڑی قدرت ہے مختصر روزی ہے یعنی رزق میں وہ تنگی دیا گیا ہے اتنی نہیں ہے مفی تلی اسی رزق ہے اس کے پاس, بس چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر کے جتنا کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے. اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی جان کو مگر جتنا کچھ اس کو دے چھوڑا ہے اس کے مطابق ان قریب بنا دے گا اللہ بات تنگی کی آسانی بھی. وقائی من قریت نانا عطا تانا من ربها ورسلی فاسبنا عذابا شدیدا وعذبنا عذابا نکرا, کتنی بستیوں والے ہیں کہ اپنے رب کے امر سے جب انہوں نے سرکشی دکھائی اور رسولوں کے امر کو پھانس گئے تو جہاں ہاس اپنا ہم نے پھر ان کا سخت حساب لیا اور عذاب کیا ان کو بہت برا عذاب, جیسے کہ مکے والے ہیں. فرمایا فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا, چنانچہ چکھ لیا انہوں نے اپنے عمل کا وبال اور ان کے عمل کا انجام بہت گھاٹے والا ہوا. عزل اللہ عذابا شدیدا فتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا. فرمایا اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب سخت, پس اللہ سے ڈرتے رہو اے عقلوں والو. الذین آمنوا جو ایمان لے آئے ہیں بے شک قد انزل اللہ علیکم ذکرا, اللہ نے تمہاری طرف وحی نازل کی ہے, ذکر نازل کیا ہے جو پڑھا جاتا ہے. ذکر سے مراد قرآن. رسول یتلو علیکم آیات اللہ بینات, فرمایا مبینات میں یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا آمدا قد احسن اللہ لہ رزقا. اور بھیجا ہے اس نے رسول, وارسل الیکم رسولا, انزل اللہ بڑا دفعہ پڑ گیا نا, اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے اور دوسرا اللہ نے طرف تمہاری رسول کو بھیجا ہے. یتلو علیکم ارسل فعل معذور کا مفعول بن جائے گا اور اس سے بدل بھی بنایا جا سکتا ہے. فرمایا فرمانے میں تبدیلی آ جائے گی. اور بھیجا اس نے رسول کو جو تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی آیتوں کو, جو نہایت واضح کرنے والی ہے مسائل کو. فرمایا تاکہ نکال دے ایمان والوں کو اور صالح عمل والوں کو کفر کے اندھیروں سے طرف اسلام کی روشنی کی, اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر وہ عمل صالح اور عمل کرتا ہے صالح, اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی رہیں گی, وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. اللہ نے ان کے لیے اس ایسے بندے کے لیے بہت اچھا رزق تیار کر چھوڑا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان بنائے, زمینیں مثل ان کی بنائی یعنی سات ہی زمینیں بنائی, یتنزل الامر بینہن, ان کے درمیان امر نازل ہوتا رہتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تاکہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور بے شک اللہ نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو عظمِ علم کے. آپ زمینیں بھی ساتھ ہیں اس آیت سے ثابت ہوا, جیسے کہ آسمان ساتھ ہیں, لیکن آسمان ساتھ تو وضاحت آ گئی کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ پانچ سو سال کی مسافت ہے اور مستقل ان کے وجود ہے. اب زمینوں سات زمینیں کیسی ہیں, گیند کی طرح ہیں, گولائی میں یا نیچے اوپر ہیں, بعض بناوٹی سی روایتیں بھی ہیں, لیکن اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے. اور ماں بم خوابم, نہ اللہ نے قبر سے پوچھنا تمہارا عقیدہ کیا تھا کہ سات زمینیں ان کی کیفیت کیا ہے, نہ حشر کو یہ پوچھا جائے گا. اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں لیکن وہ کیسی ہیں, نہ اللہ نے بتائی کسی قرآن کی آیت میں ان کی حیات بتائی, اور نہ کسی صحیح حدیث نے اس کی حیات بتائی بنائی, اور نہ ہم اس کا عقیدہ رکھنے کے مکلف ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی چلو بہت اچھا. اگر آ گئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یہ سورت بھی بھائی مدنی ہے, سمجھا گئی بات کی؟ اور اس سورت میں بھی مسائل بیت نبوت کے مسائل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, خاندان نبوت سے. اور یہ مسائل بھی, یہ سورت بھی مسائل پر مبنی ہے. فرمایا اے اللہ کے نبی کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ تب تک یہ مرضات تم تلاش کر رہے ہو اپنی بیگمات کی مرضی کو. فاللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فرمایا کر فرض اللہ علیکم تحلت ایمانکم, بے شک اللہ نے فرض کر دیا تمہارے لیے تمہارے قسموں کے حلال ہونے کو. واللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے, وہ العلیم الحکیم, اور وہی جاننے والا حکمت والا ہے. ان اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ دیکھو بہری باتیں مت کرو. بے شک نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے درمیان باری تو تقسیم کیا ہی کرتے تھے, تو آل تشیع اور آل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بی بی حفصہ کی باری تھی, وہ اجازت لے کے امام کائنات سے اپنے ماں باپ کے گھر چلے گی. حضرت نے اجازت دے دی, جب وہ چلے گی تو حضرت نے پیغام بھیجا اپنی لونڈی ماریا کفتیا کو، آپ نے اس سے مباشرت کر لی. حفصہ بی بی حفصہ کے کمرے میں، ان کے حجرے میں، ان کے بسترے پر. تو جب لوٹ کے آئیں اور ان کو یہ معلوم ہو گیا تو اس کو سخت تکلیف پہنچی. تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے گھر میں، میری باری میں، میرے بسترے میں ایسے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی اپنی بیگم حضرت حفصہ کو، اور کہنے لگے، میں نے آج سے اپنے پر اس کو حرام کر لیا، تو نے کسی کو خبر نہیں دینی. بس جب آپ بی بی حفصہ کے پاس سے نکل گئے تو حفصہ نے دیکھا کہ آپ کے درمیان اور عائشہ کے کمرے کے درمیان ایک مکان ہی، ایک دیوار ہی تو تھی. تو اس نے بی بی عائشہ کو یہ خبر دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معلوم کرا دیا کہ تمہارا راز آؤٹ ہو گیا. اور اس واقعہ میں آل تشیع کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ، جیسے کہ تفسیر امی وغیرہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے فوت ہونے کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، اور ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد تیرے باپ عمر خلیفہ ہوں گے. لیکن بی بی عائشہ نے بی بی عائشہ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلوم کرا دیا. آپ نے ناراضگی بھی کی بعض روایتوں میں، بی بی عائشہ کو اس راز ایک شام پر طلاق کا بھی ارادہ بن گیا، لیکن جبرائیل نے آ کے روک دیا، عائشہ کو طلاق نہیں دے دی. یہ جنت میں جو تمہاری بیوی ہے ان میں اس کی، اس لسٹ میں اس کا نام ہے بی بی عائشہ کا. خیر، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت سے جو اس کے شان نزول میں آل تشیع نے پیش کی ہے اور آل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت ہو رہی ہے. تو یہ کہنا کہ یلیل خلافہ تھا، یلیل میں جبرن والی بننا، واس بن، یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ لغت پر زیادتی ہے. جاؤ اپنی کتاب ناجل البلاغہ کو دیکھیے، ناجل البلاغہ میں لکھا ہے کہ یلی غسل رسول اللہ، حضرت علی حضرت رسول اللہ کو میت جب آپ فوت ہو گئے تو غسل دے رہے تھے، کیا حضرت علی جبرن اور ظلمن غسل دے رہے تھے؟ اس واسطے یہ منع کرنا کتی غلط ہے. فرمایا، یا ایو نبیل میں تو ہو گیا. تو فرمایا، اچھا سن لو، بخاری شریف کی روایت میں شہد کا بھی واقعہ آیا ہے کہ شہد حضرت بی بی زینب کے ساتھ پاس لا کے پیا کرتے تھے عصر کے بعد. تو اس وجہ سے دیر ہو گئی تو بی بی حفصہ اور عائشہ کے گروپ نے یہ فیصلہ کر لیا. شوقلیت کا مسئلہ تھا نا کہ جس پر بھی نبی علیہ السلام داخل ہوں تو کہے، یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے ذرا باس جی آ رہی ہے بہت سی، آپ نے کچھ شہد چھوٹا ایسا تو نہیں پیا کہ وہ مغافیر کھا گئی ہوں مکھیاں؟ ہاں جی. تو حضرت نے فرمایا، ہاں زینب کا گھر کیا ہے، تو کہہ دیا کہ آج کے بعد میں نہیں پیوں. سمجھا شہد. تو یاد رکھو، ایک آدمی ایک حلال چیز کو اپنے نفس پر حرام کر لے کہ میں اس کو کبھی استعمال نہیں کروں گا، جبکہ اس کی حلت کا قائل ہو اور اس کو اس لیے عزم کر لے کہ نہیں کھاؤں پیوں گا اس چیز کو کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے طبی نقصان سے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی اور وجہ سے اس کی حرمت اپنے آپ پر حرام کرے تو یہ غلط ہے، اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور اس کو استعمال کرنا ہوگا. حلال چیز کے متعلق عقیدہ حرمت کا رکھنا یہ منع ہے. اور اگر مفید ویسے طبی نقطہ نظر کے لیے اس کے لیے مفید نہیں ہے تو بے شک ساری عمر نہیں کھاتا نہیں پیتا تو نہ کھائے نہ پیے، لیکن اس کی حرمت کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا. اچھا جی، کھائے قد فرض اللہ علیکم تحلۃ ایمانکم اللہ علیکم العلیم الحکیم وعزت النبی علی بعض ازواج حدیثہ، جبکہ نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کی طرف اپنی حدیث کو چپکے سے بیان کیا پوشیدہ کر کے. حدیث رسول پر یہ حدیث کا لفظ بولا گیا ہے شاید. جی نہیں، ہو تو پھر دینا ہی پڑتا ہے، دیا ہی ہوگا، لیکن حدیث میں کوئی ایسی ذات نہیں. اچھا جی، فرمایا فلما نبات بھی، آپ نے ایک روایت میں کہا نا کہ اس کے خلاف بہتر ہو تو میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور وہ کام کرتا ہوں. فلما نبات بھی جب خبر دے دی اس بیوی نے اس رات کی، وعدہ اللہ علیہ ہے، اور اللہ نے اس کی خبر کا اظہار کر دیا اپنے رسول پر، پہچان لیا اللہ فباز وارضان باز، اس خبر کے بعد حصے کو تو بی بی حفصہ کو بتا دیا نبی علیہ السلام نے اور بعد سے اعلان کر لیا. فلما نبا گئی جب اس کو خبر دے دی بی بی حفصہ کو اس کی، تو قالت من انبا کہاں تھا، تو بی بی کہنے لگی کس نے خبر دی ہے تجھے اللہ کے رسول، قال نبانی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے خبر دی ہے اس وقت تیری راز اوٹ کرنے کی خبر رکھنے والے جاننے والے اللہ نے. ثابت ہوا کہ امام کائنات کی انبیاء بیگمات کا عقیدہ تھا کہ نبی رابدان نبی علیہ السلام کی بیویوں کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام رابدان نہیں ہے، تبھی تو وہ کہہ رہی ہے من انبا کہاں تھا، ایسا اور افسا کے بغیر اور کچھ تیسرا شخص ہی نہیں تھا، تو تمہیں اللہ کے نبی کس نے خبر دی ہے، رابدان تو تم ہو نہیں، تم ہو نہیں، کیسے خبر، کس نے خبر دی؟ رسول اللہ نے غلطی نہیں نکالی کہ بی بی تو میری گستاخی کر رہی ہے، تجھے پتہ نہیں میں غائبدان ہوتا ہوں، تجھے پتہ نہیں میں عالم میں کان و میں خون ہوتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کلی غائبدان ہوں، نہیں، اس کے عقیدے کی توثیق کی، فرمایا میرے رب نے خبر دی. اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، بخاری کی روایت پڑھ کے دیکھیے، جب وہ قاریوں کو صحابہ کو انہوں نے شہید کیا تو کہنے لگے کہ اللہ اخبر اخبر انا نبی کا، ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حصے کی بدری آواز سے خبر پہنچا دے، بخاری کی بات. تو کیا ثابت ہوا کہ امام کائنات کی بیگمات امہات المومنین کا عقیدہ تھا کہ امام کائنات غائب دان نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بی بی عائشہ ام المومنین نے یہ کہا کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولنا جس نے یہ عقیدہ اپنایا کہ نبی علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں غائب دان، اور یہ بخاری کی روایت ہے. تو اور کسی کا نہیں بننا تو نہ بنو، اور ماں کا تو بننا چاہیے. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ امام کائنات کے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ جیسے بخاری کی روایت پیش کی، اور اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ جو امہات المومنین کا عقیدہ، جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ، وہی اہل حدیث کا عقیدہ. فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولاہ وجبریل وصالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. فرمایا اور اگر وہ اس پر چڑھائی کریں آپ پر، اسی طرح نبی علیہ السلام کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر کے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ وہ مولا ہو، وہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، اور جبرائیل اور صالح مومنین اور فرشتے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مدد کرنے والے ہیں. تو کیا مطلب کہ اگر وہ ایسا کریں گی تو محمد رسول اللہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. یہ دو عورتیں کون ہیں؟ خود حضرت عمر نے کہا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت جی یہ فرمائیے امیر المومنین کہ ان دو عورتوں سے کون سی عورتیں مراد ہیں آپ کی؟ میں تمہیں پتہ نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اس سے مراد میری لڑکی افسہ اور ابو بکر صدیق کی لڑکی عائشہ ہے. اللہ کتنے صادق کتنے سچے، بیٹی کی بات ہے لیکن چھپائی نہیں. اللہ ہاں کاج ہو چکے ہیں جلد تمہارے، یعنی نبی علیہ السلام کے خلاف جو چڑھائی کی ہے یہ درست نہیں ہے. اللہ کی ان تتوبا الی اللہ، اگر تم افسہ عائشہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تو یہ درست ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان تبتما کانا خیر لکما، اگر توبہ کر جاؤ گی کہ تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے. چنانچہ انہوں نے کی، اصا ربہ ان طلق کنا یبدلہ ازواجا خیرا من کنا مسلمات مومنات قانتات تائبات صائبات عابدات صائحات سیبات وابکارا. فرمایا قریب ہے محمد رسول اللہ کا پروردگار کہ اگر تمہیں محمد رسول اللہ طلاق دے دے تو اللہ محمد رسول اللہ کو بدل دے بیویاں جو تم سے بہتر ہوں, اور بہتر نہیں تو اللہ اپنے ارادے سے بہتر فوراً بنا سکتا ہے, اللہ کو کیا مشکل ہے. ان اللہ علیہ کل شے قدیر. فرمایا جو مسلمان ہوں مومنات ہوں اور فرما برداری کرنے والیاں ہوں اور صائبات یا نقطے عجیب جو کر کے لکھ دیتے ہیں جو نظر نہیں آتے بار دفعہ, بڑی عجیب بات. تو فرمایا وہ مومنات ہوں اور توبہ صاحب کرنے والی توبہ کرنے والیاں ہوں, اور فرمایا اللہ کی عبادت کرنے والیاں ہوں, سائحاتن وہ اللہ کی طرف ہجرت کر کے سفر کرنے والی ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سفر کرنے والی سیاحت کرنے والی ہوں. فرمایا آگے کیا ہے, سیبات وابکارا, عام اس سے کہ وہ سیبہ ہو یا کنواریاں ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس علیہا حجارا. فرمایا لوگو اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے. فرمایا وقودھا الناس جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہے پتھر ہیں, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. فرمایا ان پر فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے کنٹرول کرنے کی, اس کے اوپر فرشتے ہیں غلاظ بہت شدت والے طاقت والے. فرمایا سخت مزاج, لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس چیز میں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. ویفعلون ما یؤمرون, اور کان گزرتے ہیں اللہ کا اس حکم کو جو کیے جاتے ہیں وہ. یا ایھا الذین کافروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کافروں آج کے دن کسی قسم کی معذرت نہ کرو, تم بدلہ دیے جاؤ گے اس چیز کا جو دنیا میں عمل کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ کرن پڑا دھانا اپنی کو مسئلہ نہیں ہے شریف, سمجھا لے. پانچ منٹ چھوڑ کر گھنٹہ بھی اوپر ہو سکتا ہے, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تو عوام جہاں آتے ہو ان کی ذرا سہولت کے لیے ٹرن مقرر کر دی جاتی ہے, ورنہ ٹرن توڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں. جب 7:30 بج گئے تو ایک منٹ بھی لیٹ نہ ہو اور ایک منٹ بھی پہلے نہ کرے, یہ شریف مسئلہ نہیں ہے, یہ عوام کی سہولت کے لیے سب. اور یہاں عوام یہی بیٹھے ہیں. فرمایا ایمان والو توبہ کرو تو رسول اللہ کی توبہ خالص, قریب ہے تمہارا پروردگار کہ تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں جنات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. جس دن کے لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, جس دن کے اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ابو بکر عمر اور صحابہ کو رسوا کرے. اللہ نے وعدہ, اللہ نے خبر دے دی کہ لا یخزی اللہ, اللہ حشر کے دن نہیں رسوا کرے گا نبی کو, والذین آمنوا معہ, اور ان صحابہ کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے. اللہ فرما نور ہوں جو صاحب لائے, ان صحابہ کے نور روشنی ایمان کی وہ ان کی آگے آگے ہوگی, ان کی بائیں جانب ہوگی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا, کہتے ہوں گے رب ہمارے ہمارے نور کو پورا کر دے, واغفر لنا ہمیں بخش دے, انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الکفار والمنافقین اغلظ علیہم وبئس المصیر. اے ایمان, اے اللہ کے نبی, جاہد الکفار, کافروں سے جہاد کیجیے بالسیف, والمنافقین اور منافقوں سے جہاد کیجیے باللسان, اور ان پر سختی کیجیے, ٹھکانا ان کا جہنم ہے. اور بری کرنے کی جگہ. دیکھو سارا بندہ مسلم لے لینا کفر امرا کر لوں وبرا کر لوں کہاں تھا سین بھی نہیں احباب دینا سارے ہیں خان تا ہوا قلم جگنے گا ان ہوما میں داخلی. فرمایا اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کو سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی, لوط علیہ السلام کی بیوی کی, جو نیچے دو ہمارے نہایت نیک صالح بندوں کے نکاح میں تھی. پخانا انہوں نے ایمانی لحاظ سے ان دونوں کی شہانت کی, اخلاقی لحاظ سے نہیں. فلم یغنیان ہما تو وہ نہ بچا سکے. اللہ کے نبی اپنے دونوں بیویوں کو اللہ کے حساب سے کچھ وکیل ادخل النار مع الداخلین. اور جب عذاب آیا تو کہا گیا داخل ہو جو آگ میں ساتھ داخل ہونے والوں کے. دیکھو یہ برزخ کا عذاب ثابت ہو رہا ہے. سمجھائی کہ لدخل النار مع الداخلین. فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اور بیان کی اللہ نے مثال مومنوں کے لیے ایک فرعون کی عورت کی, جبکہ اس نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنا گھر بنا دے ایک جنت میں, اور مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے دے, اور مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے. وہ مریم ابنۃ عمران التی آسنت فرجا فنفخنا فیہا من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. اور اللہ نے مثال بیان کی ہے مریم علیہ السلام جو عمران کی بیٹی تھی. فرمایا التی آسنت فرجہا جس نے وہ مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری پوری حفاظت کی تھی. فنفخنا فیہا من روحنا. غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا باپ تھا, نہ نکال اور نہ دوسرے اعتبار سے یہ مریم بطول فارسا پر الزام لگایا گیا ہے. فرمایا آسنت فرجہا اس نے اپنی شرمگاہ کی پوری پوری حفاظت کی ہے. ونفخنا فیہا من روحنا اور باپ کی معرفت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نہیں آئے, بلکہ ہم نے تھونکا اس میں ہمارے روح سے, یعنی ہم نے ارادہ کیا فرشتے کو کہا جبرائیل کو اور انہوں نے تھونکا اور اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا. وصدقت بکلمات ربہا اس پارسا عورت نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور رب کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین اور تھی وہ فرما برداروں, یعنی اللہ کی تمام شریعتوں پر ایمان لائی, آسمانی کتابوں پر ایمان لائی اور نہایت پارسا عورت تھی. الحمد اب پھر سے